dla mnie tu jest czysty hardcore. Niektórzy mówią mi nie warto, ale jest inaczej trochę, jeśli to uczucie znasz. Co? Niepewny krok, miasto, które znasz. Co? Niepewny wzrok, najchętniej schowałbyś pod maską. Miasto, które siedzi w nas. Co? Zrobię wszystko, by stąd uciec, nie mów, że nie warto. Nie dosłownie, ale pragnę uciec stąd, wiesz, ciągle pragnę uciec stąd gdzieś, uciec na dobre, zniknąć. Pieprzę to, co inni myślą, pieprzę to, jak żyją. Nawet jeśli pieprzę przyszłość, nawet jeśli przegram wszystko, może wygram wolność. Ostatkiem sił drzemie we mnie idealizm, młodość. Nie oddam tego za nic, nigdy zrozum. Nawet jeśli całe życie będę mieszkał w bloku, całe życie, mówisz nie warto, po co? Bo jacyś knoje mną gardzą i chodzą nocą z kosą. To co? To dla mnie nie jest odwagą, nie mam więcej niż oni. Mam tylko jedną kartę, ale nie mam broni. Mam tylko jedną kartę, rap, wiesz? I nie mam broni. Nie mam hajsu, nie mam więcej niż oni. Mam trochę monet, a bliscy chcą mieć krocie. Chcą gdzieś odejść, wrócą, jak się dorobię. Wrócą, choć stawiam na rap, stawiam na to, na tylko tą jedną kartę, to jest odwagą. Nie pytaj mnie o jutro. Chcę mieć więcej niż już, masz coś do mnie trudno. Nie mam więcej niż ty. Zajmij się swoim życiem, swoją sprawą. Ja mam rap, tylko rap, to jest odwagą. Pytasz mnie o jutro. Chcę mieć więcej niż już, masz coś do mnie trudno. Chcę mieć więcej niż dziś. Robię coś, zdobywam coś ciężką pracą. Mam rap, tylko rap, to jest odwagą. Kolejny wers w miasto, nie przejdzie bez echa. Musisz mieć raz coś, masz farta albo pecha. Ja wolę mieć to pierwsze, ja wolę to, co szczersze. Ja wolę to podejście, pierdolę i nie węszę. Na osiedlu afer, skandali, plotek. Odwagą jest napisanie kolejnych zwrotek. Zawieranie opinii, które nie wszystkim leżą. Bo niektórzy ludzie są głupsi od zwierzę. Są też mędrcy, którzy wiedzą więcej ode mnie. O mnie samym wszystko kurwa wiedzą najprędzej. Co ma w kieszeniach, jaki telefon i co pija. Może powinni robić na psach, a nie nawijać. Słyszałem komentarz o zegarku, który noszę. 500 w sklepie na osiedlu, 150 proszę. I tak w kółko, ciągle ktoś coś pierdoli. To moje podwórko, kurwa, co cię boli. Jestem podobny do ciebie, może nawet miałem biedniej. Bo nie jestem z wili, tylko żyję na drugim piętrze. Mam dość historii pełnej gówna i mądrości. Bo twoje mają się jak chuj do rzeczywistości. Jest odwagą robić coś prosto z serca. Czasem mam już dość, ale znowu mnie nakręca. Opcja kolejna, pierdolę to, co chcecie, piszcie. Przed tym wolcie sobie kawałek osobiście. Nie pytaj mnie o jutro. Chcę mieć więcej niż już, masz coś do mnie trudno. Nie mam więcej niż ty. Zajmij się swoim życiem, swoją sprawą. Ja mam rap, tylko rap, to jest odwagą. Pytasz mnie o jutro. Chcę mieć więcej niż już, masz coś do mnie trudno. Chcę mieć więcej niż dziś. Robię coś, zdobywam coś ciężką pracą. Mam rap, tylko rap, to jest niebywalne o jutro. Chcę mieć więcej niż nic, masz coś do mnie trudno. Nie mam więcej niż ty. Zajmij się swoim życiem, swoją sprawą. Ja mam rap, tylko rap, to jest odwagą. Pytasz mnie o jutro. Chcę mieć więcej niż nic, masz coś do mnie trudno. Chcę mieć więcej niż dziś. Robię coś, zdobywam coś ciężką pracą. Mam rap, tylko rap, to jest odwagą.